pleców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 16, 22 października, wtorek. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Konsulat rosyjski w Poznaniu zostanie zamknięty. Szef MSZ wycofał zgodę na jego działanie i tłumaczy to wojną hybrydową przeciwko Polsce. Prokuratorzy przesłuchali 20 osób, które brały udział w karambolu na obwodnicy Gdańska. Na trasie chcą dzisiaj przeprowadzić eksperyment procesowy. Eksperci spodziewają się manipulacji władzy przy gruzińskich wyborach parlamentarnych. Urny zostaną otwarte w sobotę. Szef MSZ zdecydował o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Poznaniu. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom, tłumaczył Radosław Sikorski. Dysponuję informacjami, że za próbami dywersji, tak w Polsce, jak i w krajach sojuszniczych, stoi Federacja Rosyjska. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Wczoraj szef MSZ ujawnił, że jeden z niedoszłych sabotażystów zatrzymanych przez ABW przyznał, że to rosyjskie służby nakazały mu dokonanie podpalenia fabryki farb we Wrocławiu. Rosyjskie służby, według doniesień zagranicznych mediów, miały też stać za kilkoma próbami podpaleń w samolotach, do których ostatecznie szczęśliwie nie doszło. Świadkowie karambolu pod Gdańskiem odpowiadali na pytania śledczych. Prowadząca śledztwo prokuratura przesłuchała już około 20 osób, które w momencie tragedii były na miejscu wypadku na południowej obwodnicy Gdańska. Opowiadali, że stojąc w korku widzieli taranującą samochody ciężarówkę, ale nic nie mogli zrobić. Prokurator Wojciech Dunst mówił też, że w miejscu tragedii może dzisiaj zostać przeprowadzony eksperyment procesowy. Jeżeli środki osobowe, techniczne pozwolą, to będzie to dzisiaj, a jeżeli nie, to postaram się to zrobić jutro. Porze nocy. Na razie godzina jest nieustalona. Wystarczy, że będzie ciemno, tak odpowiednio, to nie musi być tak, powiedzmy, 23. A jeżeli się uda, to będzie 23. Będzie na pewno mniejszy ruch niż w godzinach wcześniejszych. Wcześniej prokuratura potwierdziła, że w wypadku zginęło 4 dzieci. O spowodowanie wypadku jest podejrzany kierowca ciężarówki, który z nieustalonych dotąd przyczyn staranował 20 samochodów stojących w korku na południowej obwodnicy. Związki partnerskie dzielą polityków. W tym tygodniu PSL zaprezentuje własny projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. To alternatywna propozycja do zaprezentowanego w piątek przez ministrę do spraw równości projektu o związkach partnerskich. Ludowcy nie chcą się zgodzić, aby związki partnerskie były zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Bartosz Romowicz z Polski 2050 zapewnia, że będzie przekonywał kolegów z PSL do poparcia projektu rządowego, który jest teraz konsultowany. Sądzę, że część tych poglądów PSL-owskich pewnie też będzie wyrażała się w tym projekcie ostatecznym. Natomiast wierzę, że wyjdzie projekt, który będzie uzyskiwał akceptację wszystkich urzędzie, a następnie znajdzie 231 posłów w Sejmie. Wróćmy do XXI wieku, a nie do XIX. Przeciwni związkom partnerskim są posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Preferencje podatkowe są stworzone dla małżeństw, dlatego żeby mogły małżeństwa przeznaczać pieniądze na wychowanie dzieci. Związki partnerskie mają się cieszyć preferencjami podatkowymi. To jest bez sensu. Projekt rządowy wprowadza do polskiego prawa instytucję rejestrowanego związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko i małą pieczę, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci z poprzedniego związku. Teraz pytania o gruzińskie wybory parlamentarne. Głosowanie będzie 26 października. Według ekspertów trudno przewidzieć, czy zjednoczona opozycja ma szansę wygrać z obecnie rządzącą partią Gruzińskie Marzenie. Wojciech Wojtasiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę na ewentualną frekwencję. Spodziewam się, że ona będzie wysoka, że będzie mobilizacja z obydwu stron, obydwu elektoratów i opozycyjnego i partii rządzącej. I spodziewam się także tego, że pierwsze wyniki exit pole robione przez stację rządową będą się diametralnie różniły od exit poli zaprezentowanych przez stacje opozycyjne. Ekspert spodziewa się również, że gruzińskie władze będą ingerować w przebieg wyborów, na przykład poprzez próby przekupienia wyborców. Hezbollah przyznał się do ostrzelania domu premiera Izraela Benjamina Netanyahu w Cezarei, powiedział o tym przedstawiciel tej organizacji. Jednocześnie przekazał, że Hezbollah nie zgodzi się na żadne negocjacje z Izraelem, póki trwają walki. W sobotę zaatakowano dom Netanyahu, używając do tego drona. W budynku nie było ani premiera, ani jego rodziny. Netanyahu określił atak jako próbę zamachu dokonaną przez, tu cytat, pionka Iranu i nazwał ją poważnym błędem. Iran zaprzeczył, jakoby miał związek z wystrzeleniem drona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16, teraz o sportowych emocjach Norbert Michalak. Pozytywna energia w sztabie Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka przekazała informację, że dołączyła do reprezentacji Polski i zagra w finałowych rozgrywkach Billie Jean King Cup. Widzimy się w Maladze. Bardzo się cieszę, że będę mogła zagrać dla swojego kraju i jak zawsze z dumą reprezentować Polskę. Razem z całą ekipą damy z siebie wszystko i po prostu zagramy najlepiej jak możemy. Liczę, że będziecie oglądać i nam kibicować. Do zobaczenia. W reprezentacji, którą prowadzi kapitan Dawid Celt, są jeszcze Magdalena Franch, Magda Linet, Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy nie może doczekać się występu Polek w finałach. To jest bardzo ważne, że ona wystąpi, będzie je wspierać, spędzą ze sobą czas, a dla Igi myślę, że to będzie takie sprawdzenie na trochę słabszych zawodniczkach cyklu treningów z nowym trenerem. Wydaje mi się, że prawdopodobnie będzie mogła może wypróbować innego stylu, może będzie mogła trochę częściej atakować do siatki. No zobaczymy, będzie to bardzo ciekawe. Już nie mogę się doczekać, jestem podekscytowana tym występem Igi. Polki zagrają 13 listopada z drużyną Hiszpanii. Na zwyciężczynię w ćwierćfinale już czeka rozstawiony z numerem drugim zespół Czech, który na otwarcie ma wolny los. Po przerwie wraca piłkarska Liga Mistrzów. Hiszpańsko-niemieckie starcia w kolejnej kolejce zapowiadają się bardzo interesująco. Real Borussia i Barcelona Bayern to największe sztagiery trzeciej kolejki. Więcej o meczu Real Borussia w kolejnym serwisie sportowym za godzinę. Jeszcze na koniec o byłym urugwajskim piłkarzu. Diego Forlan spróbuje swoich sił w zawodowym tenisie. Były reprezentant Urugwaju zagra w turnieju Challengera w Montevideo. 45-letni były zawodnik, m.in. Manchester United, Interu Mediolan i Atletico Madryt, wystąpi w deblu z Argentyńczykiem Federico Corrią. Ta informacja nie powinna dziwić, bo Forlan po zakończeniu w 2018 roku bogatej kariery piłkarskiej zajął się tenisem. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę, a i szlagierów u nas nie zabraknie dziś do 19. Na zachodzie i południu dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, ale wydaje mi się, że możemy się raczej w całym kraju cieszyć jesienią, bo tylko na zachodzie i północy możliwe także przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Najchłodniej na północnym wschodzie i nad morzem, tam 13-14 stopni, 19-20 stopni na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Sporo tematów dzisiaj przed nami do 19. Skupimy się na przykład na rynku nieruchomości. W Polsce niemal co 10. osoba wynajmująca mieszkanie nie jest w stanie opłacić czynszu bez konieczności zaciągania pożyczek. Ale na początek zajmiemy się też greenwashingiem w branży nieruchomości. A przy okazji przypomnimy także, cóż to jest ten greenwashing. Będziemy mówić o szczepieniach przeciwko COVID-owi. Będziemy mówić o wielkiej płycie w intrygującym berlińskim kontekście. Będą także oczywiście tematy międzynarodowe. Między innymi wrócimy do Stanów Zjednoczonych na kilkanaście dni przed wyborami prezydenckimi. Uważnie przyglądamy się sytuacji i przed 17 połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie Markiem Wałkuskim. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka do 19 w Trójce. Audycja popołudniowa. Jeszcze o jesiennej handrze będziemy mówić. Na razie, tak jak wspomniałam przy okazji prognozy pogody, jeszcze złota polska jesieni i nie odczuwamy zbyt mocno skutków handry, ale przecież wiemy, że nadejdzie ta mniej złota, ale także polska jesień i wtedy ta handra też się pojawi. Gdyby Państwo mieli jakieś oryginalne sposoby na jesienną handrę, to chętnie przyjmę. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, ale ten numer i ten adres mailowy w każdej innej sprawie także jest do dyspozycji. Proszę dzwonić, proszę pisać. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much.

różne. To, co jest bardzo dużą zmianą w ostatnich latach, to jest jednak wzrost świadomości ludzi odnośnie tego, co jest realnie ekologiczne, co nie jest. Już nie mówimy tylko o tym, że mamy jakiś trawnik albo drzewo posadzone, ale jak wyglądają kwestie energooszczędności, śladu węglowego, zrównoważenia w ogóle całych inwestycji. No i tu już dochodzimy do momentu, gdzie część inwestorów i deweloperów robi to bardzo świadomie, robi to dobrze, a duża część no jeszcze nadgania tak naprawdę i w dalszym ciągu reklamuje pewne inwestycje tymi hasłami, ale za tym często nie idą już podparcie danymi czy konkretami. Na co więc zwrócić uwagę, by nie paść ofiarą greenwashingu? Przede wszystkim warto pamiętać przy inwestycji, ile jest powierzchnia biologicznie czynnej na gruncie rodzimym. Dlatego, że każdy trawnik, który rośnie na garażu podziemnym, tam nigdy nie urośnie drzewo. Tam najwyżej urośnie niewielka tuja, ewentualnie krzewy zimozielone, tundryjskie, jakieś są takie specjalne, w zależności od czy to jest dach intensywny czy ekstensywny. Grubość tego ekstraktu wynosi 8 do 18 cm, może 20. I to wszystko. I to się nazywa terenem zielonym tak naprawdę, więc na to bym zwracał uwagę. Oczywiście patrzyłbym na widok z okna, tak? Co mamy po drugiej stronie ulicy. Jeżeli mamy cmentarz, to bardzo dobrze, dlatego że tam nikt drzewa nie wytnie i będzie na wieki wieków zielono. Raz w roku tylko na Wszystkich Świętych będziemy mieli trochę jaśniej. Oczywiście trzeba też pytać o same parametry budowli, rodzaj wykończenia, energooszczędność okien, ścian, a także dostęp do odnawialnych źródeł energii. To wszystko rzecz jasna kosztuje, ale na dłuższą metę na pewno się odpłaci. Jak nie niższymi rachunkami, to wyższą wyceną nieruchomości. Kuba Witkowski zajął się tematem greenwashingu w branży nieruchomości. A co Państwo na to? Czy Państwo z takimi przykładami mieli do czynienia? Oczywiście nasz numer 227 trójek, ale także adres mailowy zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A to już nasza piosenka dnia na dziś. Od formacji Mercy, Angels. Go. No można się rozsmakować, nie powiem. Mercy i Angels, nasza piosenka dnia na wtorek, 22 października. Jest ten utwór w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów na stronie trójka.polskieradio.pl, więc proszę skorzystać z okazji i oddać głos. Nawet jeśli na ten utwór państwo zamierzają oddać swoje głosy, a na stronie trójkowej dużo, dużo więcej, ale może do tego jeszcze dzisiaj przed 19 wrócimy. Teraz po szybkiej kontroli na temat greenwashingu sięgamy po sprawy międzynarodowe. Radykalny palestyński Hamas szykuje się do wyboru nowego przywódcy. Dotychczasowego w ubiegłym tygodniu zabiła w Strefie Gazy Armia Izraela. Wielu jego poprzedników także taki los właśnie spotkał, dlatego organizacja zapowiada, że może nigdy nie ujawnić nazwiska swojego kolejnego przywódcy. A o szczegółach Michał Strzałkowski. Śmierć lidera Hamasu Yahya Sinwara, zabitego przez izraelskich żołnierzy w mieście Rafa na południu Strefy Gazy, wywołała wielkie emocje wśród Palestyńczyków. Sinwar był co prawda głównym przywódcą Hamasu tylko przez 2,5 miesiąca, ale wcześniej dowodził organizacją na terenie Strefy Gazy. Kierownictwo całej organizacji przejął po tym, jak ostatniego dnia lipca dotychczasowy lider Hamasu Ismail Haniyeh zginął w wybuchu bomby w stolicy Iranu, Teheranie. Irańskie władze oskarżyły o to zabójstwo izraelski wywiad, ale Izrael nigdy się do tego oficjalnie nie przyznał. Na przestrzeni 3 miesięcy zginęło więc aż 2 przywódców Hamasu. Stąd, jak tłumaczy profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, duży kłopot z wyłonieniem kolejnego lidera. Podobnie zresztą jak w przypadku libańskiego Hezbollahu, taka nominacja, taki wybór nowego przywódcy to jest praktycznie jak wyrok śmierci w tej chwili. Także to świadczy o tym, że Hamas traci takie możliwości operacyjne, możliwości kontroli nad swoimi członkami. Jak dodaje ekspert, kłopot jest nie tylko symboliczny. No, Hamas będzie miał bardzo duże problemy z utrzymaniem się w Strefie Gazy. Oczywiście ta organizacja nie przestanie istnieć, ale pytanie, czy będzie nadal funkcjonowała w Strefie Gazy, czy nie będzie tak, że będzie już tylko i wyłącznie funkcjonowała w cudzysłowie na uchodźstwie, tak poza granicami Strefy Gazy. Zajmujący się obszarem Bliskiego Wschodu dziennikarz Paweł Rakowski także jest zdania, że zwierzchnictwo nad Hamasem wróci do środowisk emigracyjnych, a zwłaszcza tych w Katarze. Tam bowiem mieściło się ono, dopóki żył Ismail Haniyeh, czyli poprzednik Sinwara. Sinwar dowodził Hamasem w Gazie i on był tak właściwie autonomiczny. On podjął decyzję o ataku na Izrael, natomiast chodzi o to, że kierownictwo Hamasu w Katarze, ono jest tym kierownictwem, które zbiera pieniądze, które załatwia wszystkie deale polityczne. I jaki jest teraz problem? Chodzi o to, czy ktokolwiek będzie teraz słuchał tych z Kataru w Gazie. Dlatego zdaniem ekspertów możliwy jest wybór jakiejś osoby, która będzie kompromisowa dla członków Hamasu w Strefie Gazy oraz tych na emigracji. Według brytyjskiej telewizji BBC, której udało się porozmawiać anonimowo z wysokimi rangą politycznymi działaczami Hamasu, najpoważniejszym kandydatem jest Khalil al-Hayya. Oficjalnie pełnił on dotąd funkcję wiceszefa Hamasu na obszar Strefy Gazy, zna więc tę palestyńską enklawę bardzo dobrze, ale jednocześnie przebywa na emigracji, właśnie w Katarze. Ma więc także dobre relacje z emigracyjnymi działaczami organizacji. O tym, czy zostanie wybrany, możemy się jednak nie dowiedzieć. Tożsamość nowego przywódcy może przez długi czas pozostać utrzymana w tajemnicy, aby uchronić go przed zabiciem przez Izrael. Na podobny krok Hamas zdecydował się 20 lat temu, gdy Izrael zabił 2 kolejnych liderów Hamasu, szejka Ahmeda Yassina i jego następcę Abdela Aziza al-Rantisiego, na przestrzeni niecałego miesiąca. Paweł Rakowski uważa, że choć zabiciem Sinwara Izrael sparaliżował Hamas, to jednak popełnił błąd. Jakby Sinwara złapali żywego, to byśmy mieli zupełnie inną sytuację, tak? Nie byłoby bohatera, bo on by na pewno musiał zacząć, nazwijmy to, pewną opowieść, która by go dyskredytowała, tak? Izrael ma na to sposoby. Żeby była opcja taka, dobra, zwalniamy wam Sinwara, oddawajcie zakładników. Znajdująca się na emigracji Szura Hamasu, czyli Rada Najważniejszych Członków Organizacji, zorganizuje wybory nowego lidera dopiero w marcu przyszłego roku. Do tego czasu Hamas będzie mieć tak zwane kierownictwo rozproszone. Funkcję lidera pełnić będzie zbiorowo cała szura. Materiał przygotował Michał Strzałkowski. 25 minut po 16 to popołudniowa audycja w Trójce. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Yeah!

Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Pędzimy, bo 28 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił cofnięcie zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Personel placówki zostanie uznany za osoby niepożądane na terenie Polski. Szef MSZ powiedział, że decyzja wynika z informacji dowodzących zaangażowania Rosji w działalność dywersyjną w Polsce oraz państwach sojuszniczych. Władze Ukrainy nie omawiają możliwości uzyskania członkostwa w NATO w zamian za oddanie Rosji terytorium znajdującego się obecnie pod okupacją, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Przyznał, że niektórzy partnerzy Ukrainy mogą rozpatrywać taką możliwość. Nie rozmawiają ze mną bezpośrednio w tych kwestiach, ale poprzez media robią wrzutki i oczywiście sprawdzają. Myślę, że tutaj wszystko zależy od społeczeństwa Ukrainy, powiedział Zełenski. Obecnie wojska rosyjskie okupują około 20% ukraińskiego terytorium. W Tatrach wielkie liczenie kozic. Polski Tatrzański Park Narodowy oraz jego słowacki odpowiednik robią to zarówno na wiosnę, jak i jesienią. Chodzi o to, aby zbadać populację zwierząt. Przyrodnicy prowadzący badanie są wyposażeni w przenośne urządzenia z aplikacją, gdzie wpisują zaobserwowane kozice. System posiada lokalizację GPS, dlatego precyzyjnie można nanieść na mapę napotkane zwierzęta. Wiosną odnotowano prawie 800 osobników. To był serwis Trójki. Ekonomia po raz pierwszy po południu. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające po zmianach wprowadzonych w serwisie Facebook przez grupę Meta. Chodzi o to, że treści polskich wydawców na Facebooku są obecnie wyświetlane w postaci pojedynczego odnośnika, a nie jak wcześniej jako graficzny podgląd materiału. Wyjaśnia Tomasz Chrustny. Z perspektywy wydawców prasy, Facebook jest istotnym kanałem dystrybucji treści. Wielu użytkowników platformy szuka na jej aktualnych wydarzeń z Polski i z regionu. Działania Mety mogły znacząco wpłynąć na spadek zaangażowania czytelników i rzutować negatywnie na liczbę odsłon materiałów prasowych. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Sprzedaż detaliczna złapała zadyszkę. We wrześniu spadła o 3% i był to najmocniejszy spadek od czasów pandemii, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Konsumenci nadal wstrzymują się z zakupami dóbr trwałych. Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD spadła o 8% rok do roku. Wynik obniżała też sprzedaż paliw. Więcej kupiliśmy za to samochodów, leków i kosmetyków. Uzgodnione dziś kwoty połowowe na przyszły rok zmniejszają połowy większości gatunków ryb w Bałtyku, choć nie tak radykalnie, jak chciała tego Komisja Europejska. Zmniejszone zostaną m.in. połowy dorszy i szprotów, ale zwiększone będą połowy śledzi w środkowej części Bałtyku, co jest dobrą wiadomością dla Polski. Nasz sektor rybołówstwa to dziś około 800 statków rybackich i praca dla blisko 2,5 tysiąca osób. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,18 zł. Wtorek jest pochmurny, umiarkowanie albo bardziej. Na zachodzie i północy kraju tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 13-14 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, a najcieplej 19-20 stopni na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum. Sylwia Zadrożna powróci za 2 godziny o 18.30 z ekonomicznym podsumowaniem dnia. My tymczasem wybieramy się do Arizony. To jest zapowiedź tego, co się wydarzy jeszcze przed 17.00. Arizona, Wonder Horse. Do Arizony wybierzemy się za kilka minut, jak się Państwo spodziewają. Między innymi do Arizony i oczywiście z Markiem Wałkuskiem, ale zanim to nastąpi, to przypomnę, że po 16.00, w związku z tym, że o tym także dziś do 19.00 będziemy mówić, zapytałam Państwa o oryginalne pomysły na jesienną chandrę i pan Adam nie zawiódł. Z jesienną handlą walczę w prosty sposób. Rybobranie, grzybobranie, uprawa kwiatków, ale jeden sposób jest szczególny. Zbieram kolorowe suche liście, konserwuję je w odpowiedni sposób i układam takie mozaiki na ścianę. 5 lat temu zdobyłem wyróżnienie za cykl mozaik pod tytułem Ryby Mazurskich Jezior. Panie Adamie, to spóźnione, ale szczere gratulacje. 2027 trójek do Państwa dyspozycji numer i adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Teraz Brodka, a potem wybieramy się za Atlantyk. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię, nie polubię. mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli wzrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj, raz, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy. Ta płyta ma 14 lat i jeden miesiąc. Tytułowy utwór z płyty Granda i Brodka. A my teraz, tak jak zapowiadałam, przenosimy się w zupełnie inne miejsce. 5 listopada wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i do tego czasu będziemy się w popołudniówce w Trójce przyglądać tym ostatnim przedwyborczym wydarzeniom za Atlantykiem. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam z Białego Domu. No właśnie, tak mi się wydawało, że to dzisiaj masz być prosto z Białego Domu. To muszę zapytać na początek, jaka atmosfera właśnie w Białym Domu przed wyborami? Dużo spokojniej niż byłoby, gdyby Joe Biden kandydował w tych wyborach. Po tym, jak się wycofał, to wszystko tutaj spowolniło. Kamala Harris jest głównie w terenie, stara się pokazać trochę dystansu od Bidena, od Białego Domu, żeby to, co Amerykanie uważają za porażkę administracji Bidena, nie spadło na nią. W związku z tym ona jest ciągle w podróży. Natomiast tutaj jest, tak jak mówiłem, spokojniej. Joe Biden, to jest powód, dla którego dzisiaj tutaj jestem w polu prasowym Białego Domu, ponieważ Joe Biden przyjmuje w gabinecie owalnym premiera Słowenii, Roberta Goloba. To jest nagroda dla premiera Słowenii za pomoc w tej wymianie więźniów spektakularnej, do której doszło kilka tygodni temu. Bez dwójki więźniów, rosyjskich szpiegów, którzy byli przetrzymywani w Słowenii, do tego dealu, do tego porozumienia by nie doszło i to jest właśnie taka nagroda, wyraz wdzięczności ze strony Bidena dla premiera Słowenii, który dzisiaj tutaj się pojawi, a potem Biden leci do New Hampshire, żeby wspierać kampanię demokratów, no ale gdyby był kandydatem w wyborach, to prawdopodobnie byłby dzisiaj albo w Pensylwanii, albo w Wisconsin, albo w Michigan, no bo tam toczy się ta główna walka o prezydenturę. Tak, to są trzy z tych siedmiu stanów swing states, tak się chyba mówi po angielsku, czyli o tych, powiedziałabym, może tak zmiennych sympatiach politycznych i pewnie na te właśnie stany patrzy się szczególnie uważnie te kilkanaście dni przed wyborami, bo one mają przesądzić albo wręcz przesądzą o wyniku wyborów. To może przypomnijmy na początek, o co chodzi i które to są stany. Otóż, żeby wygrać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, trzeba uzbierać dwie... Mam wrażenie, że atmosfera w Białym Domu jednak jest gorętsza niż nam się wydawało. Za moment z pewnością wrócimy do połączenia z Markiem Wałkuskim. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a rip. to run. Feel the fabric of existence come unspun. A jednak za mocno się wyrwali Franz Ferdinand Audacious. Marek Wałkuski ponownie z nami w popołudniówce Trójki. Swing States, prosimy o wyjaśnienie. No więc tak jak zacząłem mówić, trzeba zebrać 270 głosów elektorskich, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Niektóre stany zawsze głosują na, przynajmniej w ostatnich dziesięcioleciach, na republikanów, niektóre na demokratów. W związku z tym każdy z kandydatów ma pewną liczbę głosów elektorskich gwarantowaną. Jak spojrzeć tak w tej chwili na mapę, to demokraci, czyli Kamala Harris, ma zagwarantowane 232 głosy elektorskie, Donald Trump 218. No i ta walka toczy się o 7 stanów. I aby zostać prezydentem, do tych 270 trzeba dobić. I właśnie dlatego w tych 7 stanach, to są Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Georgia i Karolina Północna, tam właśnie toczy się walka, tam wydają kandydaci pieniądze na kampanię. Na przykład Kamala Harris dziś poinformowała, że udaje się znów do Pensylwanii, będzie pojutrze w Filadelfii. To będzie jej 20. wizyta w Pensylwanii, właśnie dlatego, że Pensylwania jest jednym z tych stanów, które przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jest największym z tych stanów, ma aż 19 głosów elektorskich. To są, jak się domyślam, bardzo różne stany i bardzo różna jest tam sytuacja. Czy tutaj da się jakoś zdefiniować, dlaczego to właśnie te konkretne stany, w czym one są do siebie podobne i co decyduje o tym, że to właśnie tam się wahają wyborcy? Podobne są w tym sensie, że mają podobną liczbę wyborców republikańskich i podobną liczbę wyborców Partii Demokratycznej. Nie ma sensu dla kampanii wyborczej Trumpa na przykład inwestować w walkę w Kalifornii. Wiadomo, że Kalifornia zagłosuje za Kamalą Harris. Nie ma sensu dla demokratów inwestować w kampanię wyborczą w Utah, czy w Wyoming, czy w Montanie, bo te stany zawsze będą głosować na republikanów i tam Donald Trump ma zagwarantowane te głosy elektorskie. Natomiast te stany można podzielić na kilka grup. Trzy stany, czyli Michigan, Wisconsin i Pensylwania, nazywane są tak zwany Blue Wall, czyli niebieską ścianą, niebieskim murem. To są trzy stany, które jeżeli Kamala Harris wygra, to zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. To są stany, które w przeszłości głosowały na demokratów, ale to poparcie troszeczkę się posypało, trochę się zmniejszyło, w związku z tym stały się takim łakomym kąskiem dla republikanów. I na przykład, ponieważ w 2016 roku Hillary Clinton przegrała w Pensylwanii, to Donald Trump między innymi dlatego, czy w dużym stopniu dlatego został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak więc mamy te trzy stany Blue Wall, czyli niebieski mur, no ale są także inne stany, na przykład Nevada i Arizona. To są stany na zachodzie USA, przy granicy z Meksykiem, gdzie kwestie na przykład imigracji odgrywają bardzo dużą rolę. No i dlatego między innymi w swojej kampanii Donald Trump tak bardzo podkreśla kwestię imigracji, bo jeżeli udałoby mu się wygrać i w Nevadzie, i w Arizonie, czyli tych stanach, gdzie problem imigracji odgrywa dużą rolę, no to wtedy zawęziłby bardzo drogę Kamali Harris do prezydentury. Także te setki milionów dolarów wydawane są właśnie w tych 7 stanach. Należy do nich także Georgia i Karolina Północna. To są stany, które ostatnio demokraci kiedyś głosowały na republikanów. Teraz demokraci liczą na to, że odbiją je republikanom, że Harris tam wygra, między innymi ze względu na dość sporą populację, po pierwsze Afroamerykanów, po drugie dobrze wykształconych białych wyborców, którzy przenoszą się tam albo za pracą w ośrodkach miejskich, na uniwersytetach, albo na przykład na emeryturę, ponieważ są to takie rejony, gdzie ceny domów są mniejsze, a klimat sprzyjający. Wróćmy jeszcze na moment do tych trzech, o których wspomniałeś na początku, czyli Pensylwanii, Wisconsin i Michigan, bo to z kolei głosy Polonii i o te też oboje kandydaci walczą. Ja wiem, że to jest pewnie temat na zupełnie inną rozmowę i dłuższą, ale gdybyś mógł przez moment przybliżyć nam też ten aspekt. No tak, to wyraźnie widać, że zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump apelują, czy odwołują się do Amerykanów polskiego pochodzenia. Ja zawsze podkreślam, że Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin, to są ludzie, którzy są potomkami imigrantów z Polski, w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu są Polakami. Także o Polsce niewiele wiedzą i te kwestie związane z Polską, wojną na Ukrainie, aż tak bardzo ich nie obchodzą, w każdym razie nie bardziej niż innych Amerykanów. Natomiast ponieważ ta walka w tych Stanach jest bardzo zacięta, jak patrzę w tej chwili na sondaże w Wisconsin, Pensylwanii, w Michigan, to tam praktycznie różnica między kandydatami jest w granicach błędu statystycznego, więc każdy głos jest ważny, dlatego kandydaci i Trump, i Harris odwołują się do Amerykanów polskiego pochodzenia. Natomiast te trzy stany przede wszystkim to są stany tak zwanego Rust Belt, czyli pasa rdzy, które kiedyś były uprzemysłowione, właśnie dlatego przyciągały imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej, które były stanami uprzemysłowionymi, gdzie było mnóstwo fabryk, zakładów przemysłowych i one przeniosły się między innymi do Chin. Produkcja w tych fabrykach albo została zaprzestana, albo zredukowana. To był między innymi jeden z powodów, dla których Donald Trump w 2016 roku powrócił do władzy. Właśnie odwołując się do tych niezadowolonych mieszkańców tego pasa rdzy, którzy zostali bez pracy albo których miejscowości zaczęły podupadać po tym, jak produkcja przemysłowa przeniosła się za granicę, głównie do Chin. To jeszcze na koniec krótko zapytam o stan na dziś, jeśli chodzi o to, na kogo wskazują sondaże właśnie w tych 7 swing states, wahających się Stanach. W zasadzie to na nikogo nie wskazują. Jeżeli ja patrzę teraz na średnią z sondaży, Michigan 48-48, Karolina Północna 48-48% dla Harris i Trumpa, Pensylwania 48-48, Nevada 48-48, więc to jeżeli ktokolwiek wygra te wybory, jeszcze mamy 2 tygodnie, więc szala może przechylić się w jedną albo w drugą stronę, ale w tej chwili, na tym etapie jest naprawdę niezwykle trudno przewidzieć, kto wygra wybory prezydenckie, właśnie dlatego, że w tych swing states, tych wahających się Stanach, walka jest niezwykle zacięta. Ja nie pamiętam jeszcze tak wyrównanej kampanii wyborczej. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, z prosto z Białego Domu, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Odsyłam Państwa także do naszych podcastów w aplikacji i na stronie, bo tam ten cykl Marka Wałkuskiego jest dostępny. Od wczoraj Chappell Roan, jedna z największych teraz amerykańskich gwiazd. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, do you poison, boys? Shoot another shot to stop the feeling.